У перадачы «Жыццё з літаратурай» пра літаратурныя юбілеі. Сваё 50-годдзе адзначыў паэт, пчаляр, заснавальнік літаратурнай мядовай прэміі Мікола Папека. Мікалай пачаў пісаць вершы яшчэ з дзіцячага ўзросту. Меў публікацыі ў часопісе «Крыніца», штотыднёвіку літаратуры і мастацтва ды іншых перыёдыках. Заснаванне мядовай прэміі паэт звязвае са сваёй прафесіяй – пчалярствам. Мікола Папек адзначыў, што шлях як жыццёвы, так і творчы быў доўгі. Пачынаецца ўсё звычайна з нараджэння, ось жыцця ў нейкай мясцовасці. А гэта мясцовасць сапраўды цікавая, і калі казаць пра тое, адкуль пачынаецца, магчыма, там творчы чалавек, там паэт, там ці пісьменнік, ён пачынаецца з нейкіх там, магчыма, нават нейкіх фізічных недастаткаў, таму што патрэбны нейкі штуршок на тое, каб чалавек у значнай ступені быў адасоблены там. Ён быў адзін, і каб ён любіў аставацца адзін сам сабой. Вось, там. Але тут вельмі вялікую роль сыграла бясспрэчна прырода, мясцовасць, у якой я нарадзіўся. Гэта Івацевіцкі раён, Святаволіцкі сельсавет, вёска Турная. Вёска сапраўды аказалася вельмі цікавая, прыгожая і вельмі адметная тым, што прырода ў гэтай вёсцы адметная. Таму што там пра спасобнасці растуць эндэмікі раслін, якія являюцца Беларусі вельмі рэдкімі. Гэта і карэльская бяроза, чорная бяроза, там чарамша. І я ў дзяцінстве бачыў і чарапах, і в'юнов, і тыя дрэвы велічныя, вольхі, там рэшнікі. І якраз на маіх вачах пачалася меліярацыя, якая па сутнасці пачала губіць гэту прыроду. Скажыце, а што для вас творчасць? Творчасць гэта не што іншае, як даследаванне. Даследаванне і адлюстраванне таго, што чалавек бачыць, што яго хвалюе. Ось, ну, але перш за ўсё творчасць гэта даследаванне. Яно даследаванне падзяляецца на навуковае даследаванне і вось можна сказаць літаратурнае, паэтычнае даследаванне, тож вобразнае даследаванне, але яно стаецца ўсё роўна даследаванне, якое б яно ні было. Як сумяшаецца ў вас прафесія пчаляра і творцы? Яна добра сумяшаецца, таму што гэта не вытворчы цэх, дзе ідзелі аскатання жалеза, там яшчэ чаго. Гэта даволі часта даводзіцца быць адзін на адзін з прыродай, вось адзін на адзін з пчалою, вось, і табе ніхто не заважае. Вось слухаць, бачыць, назіраць. А на прыродзе здараецца ўсё. Карцінка мяняецца, выява прыроды мяняецца. Гэта і пахі, гэта і колеры, гэта... І ў тым жа вулі вельмі шмат пахаў, вельмі шмат колераў, колераў пыльцы, колераў воску, колераў пчалы, адным словом, нават колераў мёду, там, адценкаў. Гэта вельмі ўсё цікава, яно не перашкаджае, толькі спрыяе гэта. Вы заснавалі мядовую прэмію. Скажыце, ці неяк яна звязана з вашым асноўным заняткам? Калі б я заснаваў мядовую прэмію, шукаў вядро мёда ці купляў вядро мёда для таго, каб уручыць эту прэмію, яно было б не звязана з маім заняткам. Так як я пчаляр па адукацыі і займаюся пчалами, то для того, каб мне даць прэмію, патрэбна дабыць мёд. Перш за ўсё. І гэта бывае даволі складана. У сучасным моманце сітуацыі беларускай, вось такой грамадскай сітуацыі, нейкай, скажам, капіталізацыі грамадства, не менш складана знайці і цікавага паэта, там, цікавага літаратара. І чалавека, які сапраўды, як я казаў, для таго, каб выдаць кнігу, патрэбна не толькі патраціць час на напісанне кнігі, але яшчэ патраціць свае сродкі, каб эту кнігу выдаць. Таму што дзяржава, дзяржаўныя структуры, там фундатараў не знаходзіцца для таго, каб нехта патрымаў там ці нейкі прэміі для того, каб патрымалі выдавецтва кніжак паэтычных, там літаратурных і іншых. Так што не менш складана як даваць прэмію, так і знайці таго, хто варты прэміі. 50 год. Усё прайшло, ці ўсё наперадзе? Шмат прайшло. 50 гадоў ўсё ж такі вельмі шмат прайшло, таму што мы нарадзіліся ў той час, калі яшчэ былі практычна застаў вёс, якая, магчыма, была пры пачатку 20-го стагоддзя. Гэта платы, гэта вербы па вёсках, гэта старэнькі там хаты, там з бярвенняў, там стрэхі яшчэ нават саломы, там чароту, вось. Але ўжо зачапіў вось такую модернізацію, калі там пайшла чарапіца, там шифер, там ось цэгла. І калі паглядзець на наше жыццё, такі, ну, вельмі доўгае, таму што пры нашым жыцці здарылася тое, што калі назіраліся, вось, першы тэлебачыр у вёсцы, адзін з першых тэлебачыр у вёсцы быў маю бацьку. І вось ціху-паціху мы прыйшлі да таго, што практычна той час, калі немагчыма было нават нормально нешта сфотаграфаваць. Зараз это магчыма кожнаму скапіраваць кнігу там іншы, таму зараз прыйшлі да часу кампутару, небачнай тэхнікі, шмат чаго іншы. Так што жыццё даволі доўгае ў тым сэнсе, што на мой век перапала вельмі шмат. Мікола Папека нарадзіўся ў 1961 годзе у вёсцы Турная Івацевічскага раёна Берасцейскай вобласці. Вучыўся ў Ляхновіцкай сярэдняй школе і Смілавіцкім саўгасе тэхнікуме. Закончыў Украінскую сельскагаспадарчую акадэмію. Па-ранейшаму займаецца пчалярствам і працягвае пісаць вершы.